بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به ومنها علم الستر والتجلي كي خم خم ييغا خامتيني عارفون رضي الله عنهم نيوكو امنا ومنها بوكنا تي علم خم خم الستر ستر مانام موي نوب والتجلي اك تجلي تجلي موي مانيفيستو دي فين الذي بيغا خامتيني لي اجلي هي غير سببم قال تي لا وخه من قال كا وخ ne laysa amul fil imkani ci li meuna nek abda lu geuna besat min hada alam ci bile aduna li ma'lumihi ñeel lañuy xam manam ndax xam gamu gañu xam jami al marat xam gamu xam jami gañu xam ci mom manam jami al marat mbore marat tabay manam moy laysa fil imkani abda min hada al alam lol la kiko xon nak moy imam al ghazali radiyallahu anhu mono won laysa fil imkani amul ci li meuna nek li am li meuna ne ci li am lo meuna gëna bes li nga xamne moy aduna bi am ba pare ci lool la ko xon parce que en fait dafa am yo xamantene yalla da ko neub feñaluko am lo xamantene yalla daf ko manifester feñal ko wala bok muy manifester wu a travers lool voilà am yo xamantene dafa neub a travers lool legui motax nak mune xam xam bobu non mune lool mom motax imam al ghazali radiyallahu anhu newon amul lu geuna bes lu fi meuna nek moy lan moy mbolam yi nga xamantene ñom ñoy yi am yépp aduna bi fi am yépp du dara ludul feñu wayu yaangi deg ay melo yalla ak turu yalla kon lenn lu fi am lu nek am na ci xam xamu yalla ba pare ba yalla genné nako feñal nako ci lepp ci haqiqatul muhammadiyya la aju te comme ci haqiqatul muhammadiyya la aju donc dafa am lo xamantene feñal nako am yo xamné manifester nañ ci ñun par à travers lool am yo xamantene daf ñu neub bopam ci lool manam moy genné guko wala yoy mais amna ba paré ndax lepp ci haqiqatul muhammadiyya lay genné lotax alquran ne wa 'allama adama asma'a kullaha yalla xamal mam adam alayhi salam tour yep manam moy lan kulaha lepp moy lan du touru yalla yep lako xamal mais touru yalla yi nga xamantene minde fi am am yep day aju ci lola day manifester wo a travers yoy tour yoy la mo xam instant bi ni dafa neubatu wala dafa feñ mom xam wala lay lay nak yalla feñu ci yi anam ba far du feño ci benen anam mais benen yon mu feño ci benen anam fe neubbo ci benen anam yep ci touram bi nga xamne mom moy az-zahir amma tour bi nga xamne moy al batin mom du ci feño kenn aslan lool mom motax mune nak lool li tax moy ndax xam gi mu xam mbolé martaba yi la parce que affaire yi ay martaba rek la deeng nga falam yabqa kon du dessil imkani ci li jappandi illa ludul amsaluhu ay kemam aduna bi lo fi gis mu am amna luko nuru te lepp ci haqqatu muhammadiyya bi rek la aju la aju donc la aziyadu amul dara lu yok minhu ci mom fil kamal ci mat al wujudi ci nek al hafiz gi nga xamanteni mom moy aju wat lil usul ñel ci sanu mbiri manam ñel ñel fondement bi manam lo fi gis rek tay bo gisé nit moy amul lu gëna do façon comme nit mom xëss na baam moy mëno moy nité ngi fi rek luñu bari bari bari ben moy amul lu gëna bes nit amul lu ko hein et cetera lo fi gis rek amna exemple bu fi nek ba paré wa té yépp day daal aji war rek batay ci haqiqatul muhammadiyya bi wa motax wa idahu zalika li feñal lol moy la yuzkaru devul dugal illa devul tuddu bok illa ludul manam mbir mo gis def ko tuddu illa mushafatan lulul ndek ngir jakarlo gi jakarlo wala direct bi li ahli ñel ñom manam lo gis rek dañ koy tuddu parce que amna auparavant lu buñ nekké par exemple c'est parce que dafa am ay cahier yu fi mësa existé motax sinon kon kenn duko tuddu lo dégg ñu outal ko tour c'est parce que dafa am parce que lu amul kenn duko outal tour dañ ko dul xam sax bokay outal tour ok wa mina bok na ci al mutalbis xam xamuk jaxassel jaxasse manam moy leuntul moy leuntul faya bu ko mu jox la bu ko defé mu jox la mata ak sak matériel sa bagage sa pomit masalan mu nek manam masalan par exemple min ghayr al wajhi ci genen wal alladhi bu bokut ak alladhi bi nga xamne tarif mom lañu xamé min mom nga xamé minu ci mom la annahu ni li kat mata ak sa bagage la tal bi san mu nek loxna dañ koy jaxé alayka ci yow wa fa idhan kashaf kholal ki li dal ki bilqis nga xamantene dañ ko indil nak comme ni wax nakiru laha arshaha yent yalla sulayman alayhi assalam daf ni dañ indi ci tronom bi ba para mu ne na ngeen ko changer len ko ñu xol ba xam dina ko xamé comme genre yoy mun fa idan kashafa bu wunne ko nak al khita u kira gi alam ta te ngay xamé annawo nak kat ma ataka liñu limu la jox ne nek rek joxuñu la illa lul ma kana li nekkon bi yadika ci sa loxo wama zadaka ak lo xamé lepp lo xam tane yok nañ la maamante dara yokul mimma indahu lal lu tuké fa mom wala afadaka te jarignu mimma la dayhi ci la ne fa mom illa ludul taghayyura suwari wute melo yi mu am rek yalla tout temps bu la joxe dara wala lepp luñ la manam lepp moy xam xam bi aju ci leuntel moy lan moy leuntel gi moy leg leg ñu jox la sa matériel bo xamne ya ko momon fek wala mais yow niñ la koy woné da ngay defene li du bokut ak li nga amone bokut ak sa yef su kiray gi dindé ko nak ci ngay xamé ni ah d'accord li kat ndekete moy lañ ma joxon rek liñ ma jox yokku wuñu ma dara loolu xana lén rek la yokku ci lima momone moy forme bi effectivement mako momone voilà je le fait que transformer ko xamé mako voilà lool nak mom moy ci exemple yiñu joxe ci biti moy comme exemple trône bobu ñu wax sank mais boudé ci walu yalla tamit day dal mëna dal da fay am wa ci walu yalla manam ci walu lèr yi mi recevoir et cetera voilà motax moy fa man waqafa kep ko xamne da nga taxaw da nga gis ala hadal ilmi ci bila xam xam qala day wax bir ray ci mandite fi mashrubihi ci lami nané wa man hurimahu kuñ ko xagn nak lam yazal du deñ atashana di ko xamantene day mar wal ma'u te ndox kat en doho fa mom hadirun ma ngay aji tew wala yash'uru te du yeg bi ci mom anho nek ndox mi en doho mi ngi fi mom manam ku am xam xam bi day gis ci limi nané ak fi mi nané nan wayam mom day gis ne daf koy mandil daf ci leeru yalla bam fess ci del waye ko xamantene dañ ko xagn bi day mar ci leeru yalla te xamul ne ndox bi mu wara nan pour fess ci leeru yalla mi ngi ni ci wetam li tax nit di jégué yalla pourtant li ngay def mom la ber kir ki dess def ba yegg ci yalla même affaire bi la lan mo tax ba mom mu ci am yegg yow bo ci do am ba mom pour mu yegg ci niveau yu kawé même julli bi ngeen di julli même alcorane bi ngeen di jang même wazifa bi ngeen di def même werde bi ngay def yokul dara ci lolu par exemple mom hein té mom day am mom waaw mom day ci niveau yu kawé té yow da ngay stagné waaw lu tax amna c'est parce que mom yalla dako jox affaire bi manam mom dafa xam xam bi ni bu ko yalla ubilé bam gis ko da ngay gis day xamne mi ngi nan mom mi ngi nan te bu mandé dana xamne mom mi ngi mandi alors que ki ci dess duko xam te day defé na nanul mom day defé na nanul parce que hein voilà lo tax ngay gis gaay di dem di wuti di jox ma secret sangam jox ma secret sangam yoyu mako war dañ defé né secret yi moy tax nit ki yegg fekk secret yi dedet secret bi du dara luy ne ci xol nit ki jaamu yalla gi di leer gi ne ci xolu nit ki ci jaamu yalla sel gi mi sel loluy secret bi du la ñam du ay li boko waxe tour bi nangam dedet dafa ni gañ dafa ni dafa wuñe ko leer nañ sharia abi la sharia abi moy secret bi ko mo sa ko tax gaay nak des fois dox ma secret ni compliqué wa ñaka xam xam nga boy boy wedd nangam di nga am ndangam lu ko fi jël xam nga bo defé né affaire yi fofu lan la nak mo tax do gaaw yegg ak tariqa bi la tariqa bi waaw secret yi mi ngi ci werd bi yépp lepp ngi ci bir tarbi yebi lepp ngi ci bir leer lepp ngi ci bir respecté ko rek niñ la ko waxe ku yegg nga yegg ku yeggul nga yegg te kenn du la yeggale ko dul Seyd Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bu la nan da yene gay ciow yeb dañu ciow rek ben lay nax rek mon lima jaxal moy lolou mo gina beuri wa dañ lay nax rek dara dedet dañuy ciow rek kon yow da ngay moytu lo nit ki hein li yalla lay bañ ba pare nga diko def lo li yalla bëgg lolou moy secret japp nak di zikat comme niñ nimu nek niñ la ko waxe te budé tariqa mom dafa yomb dafa am zikar yi war ak yi waru yi war yi mom yoy lañ dox sino salatu fatiha lañ lay digal comme li cheikh tidiane da lan wax nit ki préoccupation am nako def salatu fatiha ginnaw bi mo defé werdi normalement lay def ay salatu fatiha sino hizb sayfi salat fatihi man al salat fatihi wal hizb sayfi yughniya an jami' al askar salat fatihi ak hizb sayfi ñom dañuy day sekk wolif yenen zikar yep sayfi nak da gudd wa jang al qur'an ak yenen ak yenen yu mel lool lool do ngol dural de du lenen de deug nga dafa yobbu tellement mais j'ai l'impression que gars yi des fois ñom gis nga bima nekké xalé dafa am so ben way continue la dama ne ko ci kunt fami kunta bi la waaw dama ne ko won alhamdullilah tud alhamdullilah kunta dama ne ko won ah man de dama bëggon nga jox ma ci secret ci sirru yi dal may bu ko defé muy door parce que dal man bëgg na jégué yalla munema yor nga kamil alcorane man ko ah bien sûr munewa dé jang alcorane mais man dama defone moment bobu keri c'est que dafa ma bañ jox ci affaire yi man lool la fogon mais bien après la comprendre ne lim doon wax deug la waaw ci la comprendre ne lim waxone ndekete deug la man dama defone ni rek ki dal daf ma bañ jox ci affaire yi quoi e calcul bi kay alcorane bi nga xamne ñepp ko yor mu nan ma jangal alcorane del jangal alcorane xawmo ni effectivement amul dara lu gëna gaaw jégué nit yalla ko alcorane jangal alcorane amul deug la mom day jégué vraiment day neex waaw deug mune wo wote gis nga bi xam xam asna moy li gëna feñ li gëna leer tak hel ñu ci xam xam bo xamantene yuhibu jox def nako jox al arifuna arifuna yi wadé la am arif yu bari am ñu xam xam bi li moy bi gëna kawé xam xam bi gëna kawé buñ jox arifuna yi moy li manam moy li ma la wax sax moy leer nan waaji nga xam ko xamne li ni moy lila yalla jox te li en fait melo yi moy wute xam nga nit arif buy jang alcorane ni mi yegge ni mi ngi ci nané leer yi mi ngi gëna jégué yalla di feey ci haqiqa yi ci secret yi ci leer yi ci geejji xam yalla yi ci xam xam yu bëssé ak yoy boku tek ami bi sans masque nga xam ni ñun buñu jang alcorane xamuñu yoy yep ni pourtant ñing koy acquérir petit à petit mais gisunu ko ñun duñu jakarlok lool kon waaw li nga expliquer sama ko doga gëna comprendre ñun dañuy fogg né affaire bi amuñu ci ben ki fekk ñom am nañ ko fekk effectivement loolu ñun dañ ci acquérir d'ailleurs nit ki sax bu ko yagge def day yëk day commencer yëk changement ci bopam day commencer yëk né amna lèr gu ko dugg alcorane bu mu jang ci jour waaw moy respecter dula respecter julli hein diko defé ci mbolo jakkay soko mené surtout lolu di def say werd normalement respecter tariqay condition yiñ la wax condition tariqay bo mené respecter 23 yépp yi nek ci rimah nga respecter yépp soko mënul nga respecter 21 yi wa taxaw ci tém est ce que mënou ñu sa temps libre ngay jang alcorane def ay sa fatiha wa wa dinañ ko gis inshallah ñu ci yexé wa dina ci deuxième partie bi la wa mais dinañ ko gis inshallah inshallah di def say salat fatiha hmm jexna non mais de toute façon condition tariqa bi mënuf nako teunk ci bu ñëk bi moy nga jël ko ci fu lèr fu wuur fofu man ko am iznu ndigal gu wër koku jël ko ci ko am digal gu wër koku jël ko ci ko am digal gu wër ba ci sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu radha anhu bi ci dess moy nga gëm cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu nga considérer ko comme ce serigne ba paré gëm ko deug gu wër de telle sorte que mbolam ay waxam ak doxalinam ak jëfinam dalay doy seuk royu kay nga xamni mom copie conforme la ko xamantene dafa tek tankam exactement fi ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam tego alhamdulillah wa lo xamni cheikh tidiane la daan li la doon xalaat ni la doon waxe ni la doon doxale ni la doon jëfi ci nangam ak nangam ak nangam nga japp ni loolu lepp lu cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu informé nga dogu ci ni loolu deug la bako moy ñaaral bi alhamdulillah yarhamukallah ñettel bi moy nga tey nga baña nga yor manam nga baña yor benen werda ko baña ko jaxase benen werda da xam metti jand rek ngeen wa bo yoré benen nga bak te jël bi mu jox soko bëggul jël nak bayil suñu tariq amul benn problème bi nga yor tam mën na la yeggale yalla inshallah mi do ko bolé muy ñett ñentel bi moy do ziaré benn waliyu buy dund wala mu dé ziaré wax na dang ci tebbo lèr ak barké nga xamné dang koy ziaré pour diko wone ko yow it jappé na la comme ko xamantene dama ci yokko yalla ci walu yalla damay manam dama bëgg nga yéggalé ma ci yalla bobu xétu ziaré lañuy téré mais sinon ziaré yi nga xamné yalla moko diglé ci digënté julit ak julit ak manam comme sété nit ku bax wala sété ji ak borom xam xam wala yu mel nonu ndjar yoy nonu du lol lañu téra liñu téra moy nga japp ni mom dang koy daali japp mom itam sëriñ bo xamanténi da nga ci bar da ngay barkélu ci ay mbirum wala yu démé nek nonu juroomé nak moy respect sharia wa ben bu ci nek nak ci amna yu bari yu dugg ci bir mais c'est les 5 principes mais voilà mais ñoy 5 principes voilà deng du daral lu lol bo temps libre bi ngay am nga jang alcorane wala nga def ay salatu fatiha mani gay dañ lay nax kessé mais li rek bo ci yame ku yegg nga yegg fu gay yegg mën nga ko wess inshallah Moustapha, au final, il n'y a rien de compliqué. Rien n'est compliqué, tout cas, dañu bëgg nax nit ñi rek. Mais dara compliqué ou pas. Mais c'est vrai. Parce que boku jëlé Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu c'est sérigne directement mom mok yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñoy topato sa walu yalla, ñoy lay tarbiya. Moy l'autre problème. Lan fan fi nga gis fi lenen. Waxo tout gay di mëne waaw pou di mëne wax li secret bi ah way dañ lay nax kessé gis nga dañ la bëgg yilif rek wala ñu bëgg la def ndongo rek lool dongo la hmm ah lool kessé la lenen lan la dañ la bëgg tutul rek kessé du lenen bëgg la won né la ñom grand quelqu'un la ñew né ko dara te bo moytul yalla ndaw ah ah lolou mu am mom digni sal bi bu raw serigne bi ñu di serigne japp na la insa mo ko gën wa yalla ñu yalla sam amin ya rabbi amin motax mu ne gis nga xam xam bi mu ne fofu mom kalmatar kiem tawla lil ard ñeul suuf ci nit taw mel ci suuf ci non la xam xam bi mel ci arifuna rodiam comprendre ñom biñ comprendre essence affaire bi d'ailleurs sen tarbi lu ci upp ci affaire bi ni lañ li comprendre biñ comprendre affaire bi mom lañu utiliser pour défar tabit talibé muné walaysa té nekul aynuma jëmmi li nga xamné taqlubuhu mom ngay sakku minal irtiwa ci mandi li lay yob ba nga mandi si waludul bukhari ha manam ciolol gi moy fumé bi bo xamné saada day yek minha di tuké ci soufsi suma top nazalam waccat ilayha ci kaw soufsi matara nek taw yow en fait nit ki taw du dara ludul ndox mi ni nekkon ci soufsi ndox mi nekkon ci soufsi jant bi tapé ci mu yek nek ab ciolol moy vapeur yi après mom do ngay waccat nga diko jeufandiko cycle affaire bi tam non la dem du dara lu dul lol comme ni wax rek transformation bi motax voilà doko ki doko xam mais au final mom rek la parce que jang alcorane bi ngay jang alcorane voilà affaire yi ci gis bo demé ba egg ben niveau bi day gis nek c'est la même chose sauf que maintenant légui nak yaangi gis affaire voilà voilà mo wok yaangi changement kon nak fa taxayar dum soppé ko suratuhu jëmum l'ikhtilaf al mahall ngir wouté bi place bi wouté place bi wouté kon nak mune fama sharibat nanul walarta watte mandiwul illa ludul min ma'iha ci ndoxu suuf soso rek ndoxu suuf si rek la waqat deug deug basatna neena yatal nañ nak al kalam kaddu ala zalika ci bi wax ci bi xam xam fi la waqihal anwar ci tere bu tuddu nonu la waqihal anwar moko bind ñankuro xol sa non si mi ngi ne ma sha Allah radiyallahu anhu mune wa mina bokku na ci xam xam ilmul kadibi xam xamuk fen wa maratibi ak martaba wa hal ndax ak tamit ndax al amru mbirmi alladhi bi nga xamne yu'adabu def na mbugal bi ci mom al-kadhib aju fadi adamun ak ñak la li munasabatu al-kadhib ci askanante ak fen aw wala bok yu'adabu def koy mbugal bi am lu ci mir mo xamne wujudu yul amna li kawni al-kadhib ndax nek gi nga xamne mom lay nek fen martabatul martabak wujud bu existe la fi wujudi waye ci am amuk az-zihni gi nga xamne moy nek ci bop nit ci xelu nit wa hina idhin ci jamono jojje nak yu abaru anhu ci lañ koy meuna waxe tuddé ko alka wajjo alkadibu ki fen kat la wala bok ci lañ ñu meuna waxe li motax ñu diko mbugale manam ak fen manam fen lan motax ñuy mbugale nit ci manam fen nek bakar bu tax ñuy mbugal ñu ci mbugal nit au moment wu fen li nit ki wax lolu existé wul lan la est-ce que lu existe parce que lu existe wul nan lañ ci mbugale nit comprendre voilà est-ce que parce que dañ koy mbugal parce que ndax manam liñ koy mbugale manam parce que lu existe wul la mais le fait que mom mu wax ko mom mu diké ko lolo tax ñu diko mbugal wala bok en réalité ben affaire la bu existé mais bu waji défar ci bop bi ba paré bu nek ci bop nit ki après nak mu ci lay doga génné ci lay doga ci lañu doga mëna xamé ni waji li mu def fenn la tuddu té bu boba ci la bakkar bobu génné wé ci manam li tax ñu mën ko mbugal ak yoy faal ndax uqubatu mbugal giñ koy mbugal mislu kemok misbatihi askanante giñ ko askanala lañ koy askanala ila xissi ci lo xamné lu sens manam lu existé lu ñu mëna toucher la sans la buñ mëna toucher fa yakunu bu ko defé mu nekk bi amrin tukki ci mbir mo xamné ci sababu mbir mo xamné adam yi amul la awola bok mi bisul ci kemuk misbati yi askanante giñ koy askanala ila khayal ci lo xamantene khayal la moy imaginaire rek la lu imaginaire la fa yakunu kon bu mu dal di nek bi amrim ci sababu mbir mo xamne wujudi yi lu am la wa nak mutakhayalun wa dañ ko imaginer manam ndax est ce que miñ koy mbugale dafa melni dañ koy mbugale lo xamantene lu réel la lu mu exister la kon mais sabab biko sa dobal manam ci neya la guéné manam liñ koy bëggalé mom luñu laal la manam luñu mëna laal la lu touché la palpable na mais sauf que cause biko waral neya la manam lu palpable lu exister wul la d'accord ndax nit ki buy wax bu lulul deug c'est parce que loola lulul deug amul effectivement c'est sorti de l'imaginaire en fait c'est sorti du néant wala bo han kay loola amna mais sauf que c'est d'abord imaginaire mais du néant parce que imaginaire waxon nañ la né aduna bi amna aduna tam bo xamné xayal la manam moy l'imaginaire dafa am aduna tam wa romon nañ voilà voilà est ce que fofu le guéné doga ñew nek lo xamné lu palpable la han muna wo wo gis nga lolu ilmun xam xam la bo xamne ajibun bu yeme la fil mushahadati ci jakarlo wi ci contemplation bi ni nit ki jakarlo ak affaire xam xam bu yeme la ci muna la ilma ha neena det xam xam li ghalibun nas li upp ci nit ñi bi ci xam xam bi ni li jax li ngir rere gi ñu rere bil mizan ci mandaxe gi alladhi bi nga xamne wada'ahu tek nako alhaq bur yalla bi deug en daraf as-samaa'i faf yegiti bi nga xamantene mom moy mom la yegiti asman wa bastil ard ak bi talal sufsi yalla yegiti gi mu yegiti asman mu teo daan ak tiarko ak talal gi mu talal sufsi mu teo mab bam koy def ci deug la ko tek ba para ci mandaxé gogou manam moy balance bi ko yalla tégué wa bi ci mom yakhfadu ci lay waccé wa yarfautu ci lay yexé kama war yigité bok ci lay waccé wé ci lay yigité kama wara da comme ni mu roté manam xam xam la bu yewé moy jak moy xam xam parce que nit ñi xamuñu ko motax en fait nek yi réré bi ñu réré poids balance bi yalla nan lay pcw jëfi nan lay pcw mbiri même asman sax souf ci ci balance manam deug lo gog lako tek manam pc justice bobu lako tek le terre sur que lepp ci deug lako tek ci balance bobu lako tek té à partir de balance bobu nak ci la yalla yikiti ci lay wacce wi kumu yëkëti ci loolu la lay yëkëti ci kumu wacc ci par rapport ak balance bobu la lay waccé ce qui veut dire que nit ki lu muy gëna takko ak dëgg lu muy gëna takko ak lu baax yalla da koy yëkëti lu muy gëna takko ak lu bon yalla da koy wacc lu muy gëna takko ak neen tiaxam yalla da koy wacc mais rëré gi ñu rëré balance bobu ak nan la posé bi di démé lool mom moy problème bi motax ñu bari mënu ñu xamé affaire mënu ñu xam xam xam bi ni parce que fenn tamit ci ni mu teggu manam ci lan la teggu mom buñ koy pécé fa à travers lan lañ koy pécé à travers lu existé wul wala à travers lo xamné dafa imaginaire on se fa comme bi yéme na waaw comme pour graw la bu graw la c'est da ngay comprendre borom subhanahu wa ta'ala non les juger voilà la façon de juger voilà voilà borom bi non les juger mbiri voilà man la koy laté yegal wala bu lay wacc voilà nan lay tégué balance nan lay tégué balance voilà fonctionnement bi Allahu akbar mi ay fi Moustapha voilà wa minha bok na ci xam xam yoy yi nga xamné arifu ne xam ko xam nañ ko radiyallahu anhu ilmul wurud ilmul ulum xam xam yi nga xamne mo aju ci xam xam yi al muta'alliqat ya aju biltifa'al ard ci jariñ ak suusi wa wala bok bi buqa'il ardi ci benen ki moy ci pakki soufsi wa hal ndax jami'ul wujudi mbolem nekte fi am ñi existé ma'murun ndax manam place yep ma'murun dañ leena dekk hatta al khala mbete wanaki ndax ma'murun dañu dekké dañ leena bima wala bok dekk yi manam place yu yeti sax mamourun dañu dekké bima ci lo xamantene la tudriku du ko dafa am saadu na ci suñu beuti am wala bok laysa bi mamourin nekkunu luñu dekké fi nafsil amru ci deug deug mbir xam nga wonagi kenn duko fa wala yenn place yu yeti est ce que lolu mom all yi ak yoy dañ leena dekké wala bok ci lo xamne suñu beuti duñ ko gis wala dekké wuñ le haqiqatan dañ leena dekké amul ben place bu lool dañ ko dekké té comme li wonagi dañ ko dekké surtout comme li nga xamne mom lañ nane motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam don wax bu daan dugg ci wonagi bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith mom don muslu ci sheytaane jinne yu jigeen yi manam yu goor yi ak yu jigeen yi yoy nga xamne ñoo ne ci wonagi wa moy ni ñoom fa lañ nekkon wa ci hadith bu jëk ci ginnaw muqaddimatu babu tahara manam ki kitab tahara bu babu nako babu istitabati wa dukhulil khala'i ci bukhari non non umdatul ahkam umdatul ahkam wa hadith bobu non affaire yu aju ci yu ci bari yaatal nañ ko ci en tout cas lu gëna ki dal yaatal nañ ci affaire bobu non wala ci affaire wu wanak yi nit ñu sheytaane fa dekké hadith bobu en tout cas hadith bobu lañ commenté ci wala commenté nañ ko bax ci ki bobu alhamdullah mashallah yi mi tektale yi mi ki wala donc bo mën nga ci delu so bëggé lu gëna yaatu inshallah ci dawe bobu inshallah muno ka dalika nek non amaratul amkinati dekke place bima yatakawnu ci li nga xamne mom lay nekke minha ci mom min nabatin ci ay ganchax wa hayawanin ak njay all wa madinin ak mbell hal huwa ndax lolu ma'murun dagn fofu dagn ko dekke place yoy fi nga xamantene yalla dafa def ne dagn ko dafa def dafa am manam ay njay all yu fa dekke comme fi nga xamne fa la gay lay dekk bu ki han wala segg yi wala bok ay jitt wala sax bok ay mbeut wala yu mel non place yoy non nda wala bok yi nga xamantene ay gantax ño fa dekk manam ay ñaxa fa sax wala ay garab ño fa sax wala yoy non wala bok ay mbell moy ay mine ak trésor ndax hal huwa ndax fofu ma'muru nagn ko deug qabla takwini lu jitu muy mel ñukoy melal ala surati ma ci melok li nga xamantene kharaja mum mo genn am wala bok khayru ma'murin deki wuñ ko won avant yoyé di fa né est ce que dafa am lu fa dekkone wala dedit on ko fa xap xap bi mom ci la lay wax moy espace vide yi fi nek voilà est ce que dafa am li fa nekkone avant voilà hein voilà wala est ce que voilà même espace vide yoy ñu wax ndax amna lu fa dekk amna lu fa dekk mo de ci lu leeru ci lu ma leer nañ amna ñu fa dekk mais le problème c'est que ci ñu beuti ñoko dul gis rek wa lool lay laaj nak wa ala kulli halim yalla bindu ko pour zero ça non c'est sûr denga way za ka te bu nekké ma'muran dañ ko dekké fo huwa ha leer bo wor moy mom ma'murun luñu dekk la bil haqq ci yalla ndax yalla moko manam moy tour yalla yiñ fay duggal manam ndax yalla ci jëmm bopam mo fa manifesté won nek fi ci anam go xamantene mom moko xam aw wala bok bil malaka ci malaka aw bil jann wala bok ci jinne ndax ay malaka fa dekk wala ay jinne wala bok yalla rek ci bopam mom ci bopam mo fa nek ci anam go xamantene ci manifestation bu muy manifester wo fofu ci ñu ci turum difa jolli et cetera wa wala dit muna wala yakashfu duñu wuñ nak bi hada al ilmi ci bi la xam xam illa ludul al afrad moy fa afradi min ar rijal ci goor yalla yi moy ñoñ nga xamne ci digënte martaba siddiqina yi lañ nek ak martaba yenente yi alayhi assalam afradi wa ñom dañuy xam xam bi wa ñoñu rek lañu wuñ xam xam bi non kon arif yépp xam ñu xam xam yi voilà wa minha bok na ci ilmu i'tibar xam xamu i'tibar moy yafrati ñata lañ consideration xawma len xawma ñata lañ mais en tout cas ay mak bari wuñu luñu existé ci karamata aluya ñata ñen limu len afrati deet afrati amuñu won lim amna won lim wa wa dañuy yok ba ñuy wañé ko rek sama jamono ya deng xam xam bo xam xamu manam consideration xam considéré dara bayiko xel xalam ko waxal ndax yo tabaru defna jappé defna considéré al haqq bur ya la taala ji kawaji wala ndax yahal yaqtabiru ndax dana jappé al haqq bur ya la taala ji kawaji minal mukallaf ci mukallaf bi zahiruhu bitem am wala bok batinahu biram amul majmu' wala bok lepp yalla lan lay considérer ci mukallaf bi bitum wala biram wala lepp zahir bi batin bi wala ensemble wa manam bir bi mo upp doole limi considérer en réalité bir bi mo upp doole te moy xolam waye bitum tamit dañ koy considérer sauf que but bi liñ ci considérer day dépendre aussi ci bir bi comme li yenen ti wax sa sama inna la la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa hadith abu hurairah radiyallahu anhu nek sah imam muslim rahimahullah yenen ti sallallahu alayhi wasallam ne yalla du xol sen image ni mu mel ak sen jëm ni mu mel ndax ndior nga wala gatt nga ndax da nga ñuul wala da nga wéx ndax da nga rafet wala da nga ñaaw yoy yalla du xol manam kon lool mom moy du considérer lool mais limi xol moy lan sen melo manam sen xol lay xol ak sen jëf yi kon ce qui veut dire que dina bir bi mo upp doole mais bitu bi tamit amna doole mais bitu bi likoy may doole moy bir bi manam moy li ci xol bi et puis lol motax ngay gis walu yu bu maga mag te doko xamé parce que bir bi mo upp doole motax yalla xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam limu len defal moy sen bir la def lepp def ko ci sbit batinement ils sont moy lolou mais zahirement yow do gis dara boy xol voilà ngay gis waji sax ñak ko solo voilà fekk xamoo waaw en fait lolou likoy waral motax xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu debé isra wal mi'raj dem tukki delu ci bimu ñewé diko netale amna ño xamantene jullit lañu won jamono jojju dañu mujjë murtat parce que gisunu ci biti dara luy wone ni ki bik fananul fi ni comme ñu la taxone ñu amone problème geum ko parce que man dama gisul ana ki lan la am ak lan la lan mo ne ci mom lu wara tax manam luy wané ni mom demone na ci asaman yoyu fane nan dem na yiss yalla nangam delu ci wat jité na yenenti alayhi assalam et cetera yalla wax jox na ko nangam visiter na aljana safara tout ça ak lepp en réalité mbir mi ci xol bi la nek ci bir niki nonu tamit nit nit ñi xet sen na wax sa sen mandar gay ci biti la nek ci bir la nek ci sen xol yi la nek nekul ci biti ni lu ñuy gis lo tax nit ñi du mëna dund ak walu yu maga mag sen dunduk yépp té duñu xamné waji walu yu la dañu fogné ben samba boy la rek bu nekkon ak ñoom subhanallah yalla jël mu sul amin jël mu sa fapet ma bu ruy waaw yalla ñu ci yalla mu sul ko mo bu roy le Mustapha parce que walu yu deug moy nga xam déjà rek nga xam né walu yu la mais surtout nga jëriñu ci mom bëgg melni mom loolu am solo la waaw ya parti du moment où yow dang ko négliger wala nga gis né ko waji dafa ñak solo ba nga xép ko nak nga sa bop waaw Sénégal tay loolu moko yak tout est dans l'apparence ñi duñu xol nit ci est-ce que deug mi apparence bi lañu xol waaw ak extérieur non buñu gisé nga solo yéere bu rafet rek dañuy défé né do walu wala nga am auto bu rafet wala nga am kër gu rafet wala nga am waaw et cetera so bari dir waaw ñom fofu lañ ko nat ñom pour ñom walu yu da wara nek ko xamantene manam day sol yu ki woyof ki no pour ñom non lañ non la wara mel amna walu yu mel non wala amna ñu mel non ay en fait ay ki la rek façon la rek ay façon lañ ay façon lañ ay façon lañ rek comme niñ ko gisé won ci buntu ñeen 4e chapitre bi kira yi voilà yalla yalla fe cheikh oumar radiyallahu anhu parce que leral na mbiri mom ma sha Allah alhamdullilah ma sha Allah te bob mom yare na dir ko radiyallahu anhu da nabi de nga mëna wo woti gis nga xam xam bi ilmun sharifun xam xam bu tedd la waminaa bok na ci ilm xam xam yi ñu am ñom arifun radiyallahu anhu ilmul maqamati xam xamul maqama yi wa waxon nañ affaire maqama moy lan moy maqama wa ma maqamu salah ak lan moy maqama as-salah moy selate alladhi bi nga xamne talaba mom lay sax al anbiya yenenti sax alayhi salam an yakunu fihi ci ni nek ni yenenti alayhi salam ñom do bo len xolé ci alquran dañuy ñaan yalla bo len ci salihin yi mola salih nek ko nit ku sel salih ñuy waju ki ku sel la waju bax la moy ak bax rek liñ nane bax lolu yombul de ñun ku jog ñu ne ku bax la mais bax yombul de gis nga def lu bax mën na yomb mën nga gis ñu bari ñuy def lu bax mais ñom ci seen jëm mir mi nek intrinsèque ci ñom ñu nek ay nit ñu bax non yombul de beug na lolou nak Mustapha ay yalla nagn ko wala defal ya rabbi lolou nak mom man koy ñaan nak mom parce que yenen ci yalla sax xolal comme ding ni bim nan waj'alni bi rahmatika fi ibadika salihin yenen ci yalla Suleyman alayhi assalam yalla nga def ma ci sa yerma ne ma bok ci sa bir jami sel yi fi ibadika salihun ra min yonenti dañ koy ñaan wa yonenti yalla yusuf alayhi assalam tamen ñaan nako rabbi qad atatani min wal min al mulk wa alamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah deglul tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin nga bolema ci salihin yi et cetera Comme ça va, bah, j'ai fait ça. Difficile, de. Amna lunti, xawon yaata tuti, salih, ñoo ñan lañu mel tout ça. Ci tafsir suratul fatiha bi ñu yexé ci siratal ladina an'amta alayhim. Wa amna lunti jotté yaata. Dénga kon moy voilà. ala kulli hal buguñu dugg ci detaay yi ki pour mu gëna ki wa ala kulli hal salah ak sel taw ko ko yombul voilà parce que il faut que nit ki xolam d'abord sel la ci mbolam anam yi bu démé ba xolam sel ci mbolam anam yi jëfum bi top ci ci lañu dogu mëna wax ki ci salihuna la bok xol gingul ibrahim an-nakhay wa rahimahullah idha ra'aita rajulan tafutuhu takbiratul ihram ma'a imamihi فانزع يدك من صلاحيته so jitlante ak way kabaru armal recc ko ak imamam bi koy jité ci jakka ji kabaru armal bi recc nako roccil so loxo bul sédé ci nit ku sen ko ci ñu bax ñu la bok manam bul ko sédé né waji salih la way condition bi musu dafa extrême condition bi bo wa ku jëlul dem abadan la légui ñun suñu problème moy dañ wax na diw ku bax la wala sëriñ bi sëriñ oh sëriñ bu bax la té ñun mën nañu ci suñu for intérieur mën nañu douté ci dëgg go loolu nekk gi mu nekk dëgg parce que le minimum yi nga xamantene nit ku sell wala nit ku bax yoy lay def ñun musuñu gis mu def ko lu dama nek di dem ci jakka ji comme ñep lu dama nek di togon ak nit ñi di wazifando ak ñom parfois sax dañu nek ci ñi nek ba heureu julli wessu rañ ñu ratako ak yenen ci sen zahir قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يخون شيئا عبد الله رجل صالح لو كان يصلي بالليل عبد الله كوكر كباخ لا نيت كباخ لا سيدل نكو رجل صالح اه واي بودون جولي غودي اي بودون جولي غودي كونون تون دنا ген سيل مانام ولا بوك دنا كو نيك دنا بوك سي نيوم واديوم كو ديغي كيروك لا گدي باي غودي نياك جولي غودي الله اكبر radiyallahu anhu da te pourtant legui nak nga xol niñ ko melale nimu topi won sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam selate ak mbax fofu rek la ne ni ngay topi sunna yenenbi la sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan du lenen ko la wax lenen da la bëgg nax kesse top sunna yenenbi rek la sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan wa mina bokuna ci ilm xam xam hijab hujub ki rayu ki ray fi nahwi qawlihi ci lu demé nek fi borom bi wax ta'ala ji kawaj li kullin ñel na kep kenn ci yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ñu yoni ci ñom jaal na def lañ minkum ci yeen man yeen ñep kurel yep ñu wacc ci yeen ay tere jalna ñel kep kenn ñom jalna def nañ defal nañ ko shiraatan aw yoon wa min hajar ak ngiru shiraa moy yoon yi ñi jaar min haj moy moy yoon bi ñi jaar pour dugg ci yoon bobu ci suratul maidal nak ay 48 mune wa hal ndax hukmullahi atak yalla taala ji kawde ala ahlul kitab ci ñoñu tere yi ñi nga xamne ñom ñoy waahul kitab bil jizyati ci jizya biñu wara joxe moy impo yiñ leen di laaj wa qaahim ak baye bimu leen baye des loolen ala diinim ci seen diine shiro ndax loolu yoon la bu yalla teural bu le shiro allah ndax te yoonuk yalla la shiro allah ate yalla la yoonuk yalla la ndax sharia yalla la loom ñeel leen ala lisan muhammad ci laminuk sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam salla yalla julallahu wa riyalat alayhi wa sallam te musul ko fayal fa bu ko defe mu jaril len dalika lola ma damu feek ñangay sax yo to na di joxe al jizyata jizya bobu impo bobu an quwwatin ak dole min al akhirin bu and ak dole min al akhirin te ñakoy nango wa sigharan ak doye di wacce suuf do tut min al makhuz ci ki ñukoy jël minum ci ñoon am la waaw wala dit moy xam nga ki nga xamne dafa bok ci ahlu kitab yi bu nekké ci bir dekk julli ni dañ koy wax né day joxe jizya par force ben impo bo xamantene mom du joxe azaka par contre mais jizya lay joxe koku nak buy ñew du joxe jizya bi kiko ko jox kiko jël da ko wara jël ak doole moy hatta yotul jizyata an yadin wa hum sakhirun moy ñu jël ko ak doole par la force ko quoi manam di woné dañ koy jël jëlin bo xamne day woné ak terrain ak notelu julli ni fek ñom tamit ak doyali mune me lolu yalla diko def ndax lolu dañ len lolu ci sharia la bokk wala dit bu len yalla teureulal ñom ndax lolu dana len jariñ fek ñi ngi ci lolu non waaw wala dit wala bok comme que yéfer lañ rek dut façon ñom dara lu leen jori wooté li xam ay lu xam xam la bo xamné gharibun lu kémané la min futuhi bok na ci fatu sax ubbe ku al mukashafatu ci kashfu ni nit ki bu ko yalla dévoiler waaw day xamal day xam que affaire yi ni day xam né day xam xam xam bi aju ci walu gogou yalla ni mu teurele sharia yi et cetera kenn ku ci nek yalla outal nako yoon ki ray yoy di tax di nek ci yenen ginnaw ki ray yi ci dess yan la ak nan lay deme wa mina bok na ci ilmu xam xamu maratibil haqq martabay deug al makhluq bañu bindé bi ci mom as samawati asmani wal ard ak susu wama baynahuma li ci sen digënté comme ni alquran wax wama khalaqna samaa wal ard wama baynahuma batila yalla ne binduma asmani ak susu ak li ci sen digënté ngir ci xam bindewumako ci nem way nak mune zalika dhannul ladina kafar lol mom li yefiri ndort yefir lolo sen ndort fawailun lil ladina kafaroo minan nar fawailun toskare lil ladina kafaroo ñel na ñi nga xamne ñoom dañoo wedd yalla minan nar ci sawara bu len yello yalla tek ci na amna ja'alul ladina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi ab naj'alul muttaqina kal fujjar est ce que dañoo def ñi nga xamantene est ce que ñun yanu na mana moox ñun yalla ñu def gaay nga xamne dañoo gëm yalla tay jëf ju sel ñu yamale len hein ak ñi nga xamne ñom dañuy yaq ci kaw suuf wala bok dañuy yamale ñi nga xamne ño ragal yalla ak kacior yi manam yalla ci deug la tek le binde asamanam sek suuf mom la abdullah ibn hudhafa radiyallahu anhu waxon biko yenenbi sallallahu alayhi wasallam yoni ci khaybar ci yahudi nga xamantene ñom souf sa yeenent bi bokk momo salaasa ngi julini yoor yi comme ñofu dekkone ñu jaayante ni dañuy bay buñu baye après ñu seddo ñom ñoy bay place ba nak après nak buñu récolter ñu seddo yoor yi bay ko ñu récolter legi Abdullah ibn Hazafa radhiyallahu wara dem jeli ji affaire yi parti yeenent bi salaasa nak ñom ñu neko legi ni ñi def moy dañ lay dañuy fexé nax ko dal manam dañuy fexé ba jox la ben parti manam moy wañi dal ci parti biñu waron jox yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defé ñom ñu neexal waaji et cetera mune leen gis ngeen aduna bi yep li yalla bind yep ki ma yoni la ci gëna bëgg sallallahu alayhi wasallam li yalla bind lepp yeen ñi la ci gëna bañ way je kass na len ci mu kass mu ngi ko gëss li bok waye nak mom duma jaral ma jël lu tuti lo xamantene sen droit la limu koy bëgg jaraluma may jël lu tuti lu sen droit diko jël ci yeen diko ko jox te yeen do len ma jaral muy jël ben droit bo xamantene droit wam la ma di len ko dox xam nga luñ ko ci wax biha qamatis samawati wal ardi gis nga li nga wax ni deug gi ni ci la asaman sek suusu taxawé yalla ci la bindé asaman sek suusu moy mandu tegg justice bu leer bi Abdullah ibn Hazafa as-Sahmi radiyallahu akbar wajid magna ah non veri vérité bok mom xana hadith la wa yerenbi sallallahu xam ko koku xam ko yerenbi la yerenbi sallallahu alayhi wasallam ko yare non aduna bi yep mom la ci gëna bëgg mu yoni ko ñu wara seddo mom ak ko xamantene mom amna pouvoir fofu ci ko xamantene ñom la gëna bañ and ak lolu yerenbi sallallahu alayhi wasallam jaraluko muy changer deug gi jaraluko muy jël akku kenn il est juste subhanallah Moustapha Sall te deug am nako wa Abu Sallam man rabbi Allah nako vraiment waaw xam xam bi aji ci martaba yoy nak muna wakana nekon na Sahl ibn Abdullah muy Sahl ibn Abdullah at-Tustari radi Allah anhu waxon nango biñ ci tolle ki wa denga mom ka nekon yaqulu di wax nan huwa al-adlu manuta la neena moy manuta moy comme liñ wax rek ci hadith bi biñ wax sank voilà moy ci xam xam bobu nak xam xam bi aju ci manuta gogou ak ay yiñ la wax sank tamit moy wone ni manuta la ci la yalla taxawale asaman ci sous xam xam ya ci aju nak lam la maratib yoy martaba yek yoy wa mina bok na ci ilm al-hadarat xam xam hadaray allati nga xamne anzalat ci unzilat ci lay wacce nañ min ha tukke ci hadaray al-kutubu tere al-ilahiyati ko djubur yalla yalla tere yi mu wacce ben bu ci nek hadara bam ko wacce yedu ben wa bayan ak di leral anha nakat mom min al-hadar manam ni tere min hadarat ci ay hadara mukhtalifa yu wutele ben bu ci nek ci ban hadara lako yalla wacce fa inna tawrat li wer wer moy tawrat wa in kataba donte bindu nako al haqq bur ya taala aji kayju bi yadi ci loxom ha fa ma nazalat waxon nagn nak bat bob lu mi tek teki wul loxo membre wala fa ma nazalat wacut lil i'jaz ngir i'jaz moy mu nek lo xamne miracle lay don ngir lot lo wa ngir lot lo anil mu'akkad walif ku meuna ku garalante ak mom manam alquran comme tawrat yalla wacce wuko dal ni ken manuta wax du melni wal qur'an te alquran wat nazala dagn ko wacce mu'jizan mu nek lo xamne day lotlo miracle bo xamne day lotlo ken manut topando ba topando absar alquran wala ñet ayu tegalo ci alquran fakhtalafat motax nak mu wuti al hadara kan ñaari hadara yi gis nga moy wané ni ñaari hadara yi wuti nañ yi ñu wacce téré et cetera yeneen téré tam non lañ mel légui nak ban hadara la yalla téré yalla wacce yépp ban hadara la 104 téré ban hadara la len wacce ok wa min a bok na ci en mul jame xam xamuk boole waxon nañu li aju ci boole moy dal moy le fait que ñu considérer yalla ci bopam and ak ni mindeef yaangi fi waye mu melne yalla rek ka fi ne waaw yoy waxon nañ ko manam de telle sorte que manam dañuy yitté wo yalla wolif mindeef fi wa minute bok na ci xam xam bobu ilmul jami xam xamuk boole al awsat bi dig doomu waqata deug zahara feen al jam boole fi salatat mawatin ci ñetti place fo xamantene mom yalla kesse luñ fa gis jakarlo mom minde fi dañ leen fatte fi akhdil mithaq ci japp biñu japp doon japp colore gi fofu mom minde fi yalla rek lañ doon jakarlo motax mu nan xana du may seen borom ñu nan ko an kay wa wa fil barzakh ak ci barzakh intermédiaire bobu nek bayna dunya digënte aduna wala akhirat nek al akhirat alladhi huwa bi nga xamantene huwa mom as-suwaru ay melo ya lañ non alladhi huwa as-suru moy bu non moy buftu bi manam digënte barzakh manam moy barzakh moy digeunte aduna ak allah rek khira bi nga xamantene ci lañu wolé buftu bi wa salisu ñettel bi moy al jam'u dajale bi yalla fil ba'thi ci bu yalla dekkal minde fi ha yalla buy dekkal minde fi dina ci am waaw ba'dal maut ginnaw de bobu non dina ci am moment yo xamne tamit nit ki day jakarlo ak yalla comme buñ koy atté ak yu mel non wala ñuy pécé jëfum yi de telle sorte que day nekk ak yalla yalla di wax ak mom diko laaj muy tontu ak yu mel non de telle sorte que day japp day faté day japp na mom rek la yalla bind yalla ñu yalla sam amin ya rabbi te sorte ñu wa may xéewalum ak yërmandem amin ak ngeerumum jamono jott wa ma ba'da way nek wama nekul baada hadal jam gile ginnaw gile dajale jam'un ak dajale ya ummu bo xamantene bu matla lolou mom lañ wax dajale kon fa inna wal yur wor moy baada yawmal qiyamati bisuk al ginnaw yawmal qiyamati bob bisuk taxaway bi tastakhilu dana yittewolo kullu darin bepp tastakhilu dana yittewo kullu darin bepp keur bi ahliha ci ñanam na deng wa aljana dañuy yitté woné ci bir aljana wa safara yitté wo safara fala yatami du dajalo alamul du dajalo alamul insi aduna nit ñi wal jinn ak jinné ba da haza ginnaw lolou abadan mukk wa mën nga répété xam di wa inshallah voilà manam dajalé parce que dajale dafa am ñaari anam xam nga waxon nañ lako bon bu ñëkk bi moy bu soufi di wax ci sa dajale moy bu ñuy wax fo xamantene mindeef yépp yalla rek lañuy xol considérer ko sans prendre en compte sen bop voilà sans prendre en compte yeneen mindeef yi yalla rek lañuy jakarlo manam mom rek lañuy considérer mom rek lañuy yitté wu lolu ben anam la mais anam gogo day fekk tamit amna ñetti dajale yo xamantene dajale yu existé la yo xamantene tamit ci bir lolu ak ñeppay dajalo amul kenn ku ci absenté bu ñëk bi moy akhdul misaq moy fi nga xamantene mom la yalla waxé won nit ñi doomu adamay ne xana du may seen borom bañ nan ko ahankay bu ñuy jappé ak yalla ko leuri gogum mom yalla rek lañ doon jakkar lool té ñepp fa nekkon ñepp ko fekk kenn absenté wu mu am benen bi moy bi nga xamantene mom moy bu nit ñi nekké barzakh bi nga xamne mo nekk bu ñepp déwé digënté aduna ak avant ñuy wol buftu bi al-akhirah di ñew fofu mom ñeppay dajolo tamit waye tamit li ñepp dajolo kenn ku ci nekk yalla ngay jakkar lool ci moment bobu non précisément bi ci dess moy buñu dékkalé yowmal qiyamati nit ñi buñu len dékkalé ñoom tamit ñeppay dajalo té kenn ku ci nekk dina ci am moment bo xamantene da ngay wéet ak yalla de telle sorte que da ngay ya japp né yalla yow rek la bind effectivement mais ñeppay dajalo maintenant nak bu fekkante nit ñi nak buñu démé ba nekk bir al-akhirah bir aljana wala bir safara yalla ñu yalla boole ci groupe bi dem aljana bu boba keur ku ne nit ñafa nek nak ci loolu lañu préoccupé wo mais dajale gi ñi dajale nit ñi jinné yépp ci benn place dootul amati abadan à part après jour bobu après yowmal qiyamah ba ñi dem aljana ñi dem safar wa minha bok na ci ilmu sarayan xam xam yoy yelmu xam xam as-sarayan moy daw ak daw mbir ci mbir wa menu te bok na ci sarayan daw wujudul haqq amuk bur yalla bi deug taala ji kawji fil alami ci aduna bi wal hada te lol motax ma ankaraho weddi wuko bagnuko ke ahadul ken manam ma ankaraho moy ñak ko xam ahadul ken do ne yalla xam ko lolo ta parce que yalla ak existence am manam moy waru existence am dafa am melo bu tuddu exist al wujudu bo xam dafa existent dafa intrinsic ci yalla moy ak nek yalla ken munu ko imagine existence am existence bobu nak da fay daw ci mbolam mindeef yi de telle sorte que motax ken weddi wul yalla ken newul yalla manam ken ñak ko xam même nit ki mën na dem ba weddi ko sax ne amul mais en réalité amul gogou limu dak moy dakul existence bi mais le fait que mon existence am dafa war lol la dak mais existence yalla en tant que existence kesse ken dak ko li ni nit ñi di dak moy ak waru existence am wa inma li am des moy waqarna al ghalat ak tarkhis ak njumte fi talabul mahiyati ci sakku deug deug moy lan moy son essence lan moy yalla ci bopam mom lool lañu wuté lool la nit ñi di tarxisé nga gis ño xam nga nan yalla awul way nature bi mo fi def bopam manam mom dafa japp ni nature bi kon moy yalla wala yu mel non fa addar mu yobé zalika lool il ikhtilaf ci wuté alladhi bi nga xamné zahara mo feñ fi alalami ci aduna bi donc comprends bien en fait qui prédominance borom bi subhanahu wa ta'ala wa que nit ñi xam ko voilà ci lolay ci voilà moy daw gi ñu jimi daw moy xam xam bu ci daw rek laaju lepp luy daw ci biir leneen xam nañ ni leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy daw ci mbolam aduna bi tamit parce que moy wa nuril kallam wa nuril kallam ladhi malata bi kaunakal hayat bam kanatul makan moy leeru gi nga xamantene moy daw ci mbolam existence de telle sorte que lu am lu nek rek leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo fa mo fa ne motax lola am ba pare am forme bi mu am solo nak ni yalla parti wu leer bobu niko yalla genné wi mo manifesté wu ci biti ay mel non comme air bi ni mu nekké fep de telle sorte que fep amul pré fu occupé wu rek air ba nga fa niki non fep fu pré occupé wu rek xamal ni les fep fu pré occupé wu la tax mu pré occupé wu leer yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam lu préoccupé wul leer yenen tib sallalahu alayhi wasallam ma nga fa niki nonu itam par exemple da ngay gis luñ nan nangam day daw ci nangam moy par exemple deret ni mi dawe ci bir yaram de telle sorte que fep ci bir yaram bi deret nga fa ci vienne yi ci fep et cetera top lolu mais dafa mune nak mais ci xam xam bobu moy lepp luy daw ci bir lenn lepp luy circuler ci bir lenn legui circulation bobu nonu di daw ci bir mbiri bok na ci nek tefu yalla existence am da fay daw ci lepp lolou mom motax kenn ñak ko xam nit ñi fuñ mëna joomé moy ci préciser lan la exactement lan moy yalla mais yalla ci jëm bopam mom mom ci rek yalla ñepp kenn bañu ko effectivement de toute façon naturellement dañ koy xam légui nak atay dañ koy jima bañ diko jima bañ ba bañ ko mais buñ ko bañé di dañ ci taxawal leneen lu wara taxaway yalla kon nak kon en réalité bañu ñu yalla ci en réalité wa minati bokku na ci xam xam yoy ilmul ittisal xam xamu jokkolo wal infisal ak tekkalo wa manam moy jokkolo maqam ak moy wacc gi nga xamantene mom la teub yi leer yak yoy di wacc ci nit ki nga xamantene day yalla moko koy waccel muy yek ci maqam di toxo jeug dem joge ci maqam dem ci benen maqam moy jokko rek ak dok manam xam xam yi aju ci jokko ak dok wa man tahaqqaqa kep ko xamantene nak da nga incarner dafa incarner bi ci li ni dafa incarner bi xam xam alima day xam bi man ci ana ci kan al ittisalo la jokko di amé ak ci nan lay jokko di amé wa am man ak ci jeme ci kan jele ci jugi ci kan al infisalo lañuy dogé wa fi man ak ci kan al ittisalo ci lañuy jokkowé ha wal infisal ak dog tamit fan lay amé wo wote li nak elmun xam xam la bo xamne azizun bu tedd la te bu jafé la nan la nit ki di def ba jokk nan lay dogé kan moy tax mu jokk ak kan moy tax mu dog ak ci nan la koy amé ak ci yane circonstance lañuy jokk ak lañuy dogé ci walu yalla et voilà et cetera wa minha bok na ci ilmu xam xamu tahakkum moy teural at ala lay ci yalla taala aji ko fi af'ali ci jëf ji ci jëfu mi wa yaqaw te dana rot fi ci lolu kafirun lu bari minan nas ci nit ñi wa yaquluna ñu nan law kana bu nekkon al amru mbir mi li ñeel ma la faaltu kon dana def kayte nangam wo kayte ak nangam nana moy di taxaw di melni da ngay remplacer yalla ci atté bi ñu jàngum sa amin ak ci jëf mi lool motax leg la ngay gis nit ko xamne da naan mu ne lu bëré bëré dañuy rot ci affaire bobu manam xam xamu bi aju ci affaire bobu lan motax nit ki di dem bay def loolu manam ban processus moy accès ak arriver de telle sorte que nit ki day dem ba mëna am audace bobu nan par exemple ah man day mbir mi bu aju won ci man kessé bu doon man ak man kessé kon nangam ak nangam lay def wala nangam ak nangam ay am te pourtant lolu dañu dañ koy def mais même pas de ça se rendre compte voilà si ça dépendait que de moi voilà li ak li ak li lay def voilà voilà ah xam xam bu aju ci lolu waaw Allahu akbar mune waaw khilafu ma barazal wutek li nga xamne mom mo feñ mo am manam nga nan bu doon man de nangam ak nangam lay def mu nek lo xamne dafa wutek li nga xamne mom la yalla feñal amal ko muna waal ndax alladhi li nga xamne ajra mo yobbu mo yobbu al khalq minde fi nit ñi ala zalika ci lolu sifatu haqqi ndax melok deug la wala bok hein aw wala bok sifatu jahl ndax melok reer la lan motax nit ñi mel non ban melo mo nek ci ñom ba tax ñuy mel nonu ñuy xalaté non ndax dañu rir wala ak deug lolu ci bopam ci deug la teggu mais go xamné yalla mo leen moko duggal ci ñom wala arsita lan la dal lan la réellement lan la mo motax ñu mel non wa min ha kon bok na ci xam xam ilmul qalbi xam xamu xol won nafsi bakkan wala aqli ak xel wa sir ak sir mbot a li mom haqiqatan lu am solo la xamna inshallah si li gënon moy ñu bayyi benen yoon ñu yaatal ko inshallah parce que loolu dafa la ci yaatal tout inshallah inshallah inshallah kon ni yamb yu gëna ñu inshallah yalla ñu yalla dal boole ci ni nga xamantene amin dañuy bëgg ay fune rabbi allah te dañu len top sen tank amin amin wa zahir ak ci batin amin ya rabbi tibarak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin